בעזרת השם יתברך. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות מצרנות הלכה ג'. עניין מצרנות. א', על פי התורה ויאמר בועז אל רות, כמבואר מזה כבר בדרוש הראשון עיין שם. ולבאר קצת יותר, כי מבואר בתורה ויאמר בועז הנעל שיש בעל השדה, היינו הצדיק הגדול שהוא עוסק בתיקון הנשמות הגדלים בשדה העליון וכו'. ומבואר שם שהוא עוסק בכל תיקוני השדה וכו'. ועיקר התיקון הוא שיהיו הנשמות נכללים בבחינת כולו אחד, כולו טוב, שזה עיקר תיקון התפילה, שזהו בחינת התכלית, עיין שם. ב' וזהו בחינת מצרנות שתקנו חכמנו ז"ל, שבעל המיצר קודם לקח השדה הסמוכה לו כדי שיהיו שדותיו יחד. כי זהו עיקר תיקון השדה שתהיה השדה נכללת באחד. כי השדה התחתון מרמז את השדה העליון שגדלים בנשמות הקדושות, כי הכל אחד. כי גם כל גידולי השדה התחתון הוא גם כן רק נשמות קדושות. כי כל העשבים והצמחים והתבועות והפירות כולם הם גלגולי נשמות כידוע. ועל כן צריכים שתהיה השדה נכללת באחד, שזה עיקר תיקון הנשמות שהם צמחי השדה. וזהו בחינת דין בין המיצר שהוא קודם לקח השדה כדי לבטל המיצר של חברו מן השדה. דהיינו להרחיב שדהו יחד בכל מדי אפשר ולהרחיק חברו ממצרו. שכל זה כדי שתהיה השדה אחד. היינו שתהיה נכללת בבחינת כולו אחד, כולו טוב, שזהו עיקר תיקון השדה כנל. ועל כן למדו רבותינו זה על דין בעל המיצר מפסוק ועשית הטוב והישר. כי עיקר דין בעל המיצר הוא בשביל ועשית הטוב, כדי להיכלל בבחינת כולו אחד, שהוא כולו טוב כנל. ג' וזהו בחינת מה שמתענין ביום שמת בו אביו ואמו בכל שנה ושנה, שהוא יורצייט, ומדליקין נר ואומרים קדיש. כי כל זה עושין הבנים בשביל לתקן ולהעלות נשמות אביהם ואמם. ועל כן עושין זאת בכל שנה ושנה. וכן בשנה ראשונה אומרים קדיש כל השנה. כי עיקר תיקון כל הנשמות היא בבחינת תיקון השדה, כי שם גדלים כל הנשמות כנל. ועל כן עיקר תיקונם על ידי בעל השדה, שעוסק בתיקון השדה הקדושה לזורעה ולנוטעה ולהצמיחה וכו'. שכל זה הוא תיקון הנשמות הגדלים שם. ועיקר תיקון השדה נעשה בכל שנה ושנה כמו שרואים בשדה התחתון. שכל תיקוני השדה נעשים בה בכל שנה ושנה. כי בכל שנה ושנה גדלים פירות חדשים, וחורשים וזורעים וקוצרים וכולי פעם אחת בשנה. כי יש י"ב גבולי אלכסון שהם י"ב צירופי הוויה, ושורשם הוא הוויה פשוטה. ואלו י"ב גבולי אלכסון הם מבחינת י"ב חודשי השנה שהם י"ב מזלות שהם כנגד י"ב שבטיה. וכל הנשמות כלולים בי"ב שבטים כידוע שהם כנגד י"ב גבולי אלכסון, שהם בחינת גבולי ומצרי השדה העליון שמתחלק לי"ב גבולי אלכסון, שהם כנגד י"ב נוסחאות התפילה, שהם כנגד י"ב שערים ברקיע, שדרך שם עולין התפילות. כי תיקון התפילה הוא בחינת תיקון הנשמות שבשדה הנעל, כמו שמבואר שם בתורה הנעל עיין שם. וכלל התיקון של כל הבחינות האלה הוא שיהיה הכל נכלל בבחינת כולו אחד. כי כל הי"ב גבולי אלכסון מקבלים חיותה מנקודה פנימית שהוא נקודת המרכז, שהוא בחינת שורש הוויה פשוטה שמשם נמשכים כולם. ועיקר תיקון העולם כשכל הי"ב גבולים נכללים באחד בשורשם, שהוא בחינת הוויה פשוטה שהוא כולו טוב, כולו אחד. ששם אין שום אחיזת דין כלל. כי עיקר אחיזת כל הדינים והאיסורים הם בבחינת צמצומים הנמשכים מי"ב גבולים. כי מבחינת גבולים שהם מבחינת צמצומים ומיצרים, משם אחיזת כל הדינים והאיסורים כידוע. ועל כן, כנגד י' ב' גבולים שהם י' ב' שבטים בקדושה, יש י' ב' נשיאי ישמעאל בקליפה. וכמו שכתוב, שנמסר נשיאים יוליד. וכן נחור הוליד גם כן 12 בנים את זה לעומת זה כנגד י' ב' שבטים, כמו שפרש רשי שם, על פסוק הנה ילדה מלכה גם היא וכו'. האף היא שלימה וכו'. ועל כן, עיקר התיקון לסתום עיניו מחזו דעי אלמה לגמרי, כדי להיכלל בבחינת כולו אחד, כולו טוב כמבואר שם, שעל ידי זה נתבטלין כל האיסורים והדינים, שזהו בחינת שנכללין כל היודבט גבולים בשורשם בבחינת תווי הפשוטה, בבחינת כולו אחד, כולו טוב, ששם נתבטלין כל הגבולים והמיצרים, שמשם אחיזת הדינים והאיסורים כנל. וזהו בחינת י' ב' חודשי השנה שהם בחינת י' ב' מזלות המתגלגלים ברקיע. וכולם מתגלגלים על נקודת המרכז שאין בו שום ציור ששורשו מבחינת כולו אחד כולו טוב. וכל גלגולם וסיבובם בכל שנה ושנה כל ימי עולם, הכל כדי שיוכללו בבחינת כולו אחד כולו טוב, שזהו התכלית של כל העולם ומלואו. וכמו שכתוב, וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף זורח הוא שם. מקומו זה בחינת כולו אחד כולו טוב שהוא השם מטבח שהוא מקומו של עולם וכו'. כי כל הגלגלים סובבים והולכים על סביבותם כמו שכתוב, סובב סובב הולך הרוח ועל סביבותיו שב הרוח. וכל גלגולם וסיבובם ומרוצתם, הכל הוא לשוב ולהיכלל בשורשם שהוא כולו אחד, שהכל רצים ושווים ומתגלגלים וחוזרים לשם. ועל כן, בכל שנה ושנה נעשה תיקון השדה כנל. כי בכל י' ב' חודשי השנה חוזרים כל הגלגלים שהם בחינת י' ב' מזלות, שזהו בחינת תקופת השנה, שחוזרים ועולים ונכללים כל ה' ב' גבולי אלכסון שהם בחינת י' ב' חודשים, י' ב' מזלות, נכללים בשורשם בנקודה הפנימית בבחינת כולו אחד, כולו טוב. שזהו בחינת תיקון השדה, שהוא תיקון הנשמות הגדלים שם, שהם צמח השדה. כי עיקר תיקונם על ידי שנכלל הכל בבחינת כולו אחד, כולו טוב, שזה התיקון נעשה בכל שנה ושנה הכנל. ד. וזהו בחינת עשר תעשר את כל תבואת זרעך, היוצא השדה שנה שנה. כי התבואה יוצא בכל שנה ושנה, בכל שנה די ככנל. צריכים לתקנה, שתהיה נכללת בבחינת כולו אחד שהוא תיקון השדה כנל. ועל כן צריכים לתן תרומות ומעשרות ומתנות עניים מהתבואה. כי על ידי שנותנים מהתבואה לכהנים וללוויים ולעניים, כמו שצוותה התורה, על ידי זה מרימין כל התבואה ונכללת בשורשה בכולו אחד. כי החלק שנותנים לכהנים וכולי ולעניים, הם חלק השם מטבח כאילו נותנים לא מטבח, כי כהנים משולחן גבוה כזכו. כמו שכתוב, אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל. וכן כל מה שנותנים לעניים נותנים לשם מטבח כביכול. כמו שכתוב, מלווה השם חונן דל וכו'. נמצא שבזה שמקיימים מצוות המתנות מן התבואה, בזה הם מרימין ומעלין כל התבואה השם מטבח, שהוא כולו אחד, כולו טוב, על ידי שנותנין לו חלקו שציווה ליתן חלקו לכהן וכו' ולעני כנל. וזהו בחינת מעשר מן המעשר שהוא בסוד 100 ברכות בכל יום כמובן. שהוא בחינת התפילה שכלולה מכל 100 ברכות, שהוא בחינת ויזרה יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה עם 100 שערים ויברכהו השם כידוע. שכל זה הוא כדי לחזור ולכלול באחד, על ידי שנכללין 10 מ-10 עד 100 עד שנכללין באחד, שהוא סוד מעשר מן המעשר, דהיינו אחד מ-100 שנותנין לכהן. ועל כן, כל אלו התיקונים של תרומות ומעשרות ומתנות עניים שהם תיקוני השדה הקדושה, נעשים בכל שנה ושנה. כמו שכתוב, עשר תעשר את כל תבואת זרעך יוצא השדה שנה שנה. כי עיקר תיקון השדה, דהיינו שתהיה נכללת באחד, זה צריכים לעשות בכל שנה ושנה, שכלולם י"ב חודשים, שבהם חוזרים הגלגלים בחינת י"ב גבולי אלכסון, וחוזרים ושווים ונכללים ועולים בשורשם שהוא כולו אחד, כולו טוב כנל, שעל ידי זה נתבטלים כל המיצרים והדינים הנאחזים מבחינת הגבולים והצמצומים כנל. ה' ועל כן יעקב אבינו שזכה להוליד י"ב שבטים בקדושה, כי מיתתו הייתה שלמה בלי פסול, על כן זכה לנחלה בלי מצרים, כי נתבטלו כל המיצרים והדינים על ידי שזכה להכניס כל י"ב גבולים לפנים לבחינת כולו אחד, כי אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא כול אחד. וו. וזהו בחינת שבת שאז נכללים בבחינת כולו אחד. כי שבת מענו ילומה בו, שאז יהיה השם אחד ושמו אחד, שהוא כולו אחד, כולו טוב, כמו שמובא שם בתורה הנ"ל. וכמו שהיית בזוהר הקדוש, רזה דשבת היא שבת, דהתאחדת ברזה דאחד וכו'. על כן צריכים לסדר בשבת י"ב לחמים בבית המקדש כדי שיהיו נכללים כל הי"ב גבולים וכולי בבחינת כולו אחד כנ"ל. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, היינו כנ"ל. זין. וזהו בחינת יורצייט שבכל שנה ושנה צריכים לעסוק בתיקון הנשמות של השדה. כי תיקון השדה נעשה בכל שנה ושנה כנ"ל. וזהו בחינת התענית שמתענין בכל שנה ושנה ביום היורצייט. כי תענית הוא בחינת שסותמין עיניו מחזו דאי אלמה. שעל ידי זה נכללין בהתכלית שהוא עולם הבא שכולו אחד, כולו טוב, שאין בו אכילה ושתייה וכמבואר בתורה הנ"ל. שאי אפשר לכלול בהתכלית כי אם על ידי שסותמין עיניו מחזו דאי אלמה. דהיינו לפרוש עצמו לגמרי מכל תאוות עולם הזה והבליו, שזהו בחינת התענית שפורשין עצמן מאכילה ושתייה מתאוות עולם הזה, בשביל להיכלל נשמת המת בהתכלית שהוא כולו אחד וכו', שהוא תיקון הנשמות הגדלים בהשדה, שאי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי סתימו דאי ננמחזו דאי אלמה כנל, שזהו בחינת תענית כנל. ח' וזהו הקדיש שאומרים כל השנה ראשונו, וכן ביום שמת בו אבי ואמו. כי קדיש הוא למעלה מכל הקדושות כולן, כמו שיטה בזוהר הקדוש. וזוכין על ידי אמירת קדיש בכוונה להיכלל בבחינת כולו אחד, כולו טוב, שהוא תיקון התפילה, תיקון השדה כנ"ל. כי עיקר תיקון התפילה הוא שתהיה כל התפילה נכללת באחד, עד שאפילו כשעומד בסוף התיבה האחרונה של התפילה, עדיין היא עומד בתחילת תיבה ראשונה של התפילה וכו', כמבואר שם היטב בתורה הקדושה הנ"ל. וזהו בחינת קדיש. כי כל התיבות של התפילה שהן ברכות והודעות לשמו הגדול והקדוש, צריכים לחוללם באחד שהוא התכלית, ששם הוא למעלה מכל הברכות וההודעות, ששם כולו אחד בחינת ויברכו שם כבודך ומרומם על כל בערך ותילה. וזהו בחינת הקדיש שהוא לאלה מן כל ברכתה ושירתה ותושבחתה ונחמתה דאמירן באלמה. הוא לאלה מן כל הברכות וכולו אחד כולו טוב. ועל כן אומרים הקדיש בשעת התפילה. כי עיקר תיקון התפילה כדי שתהיה תפילה כולה נכללת באחד כנ"ל. על כן צריכים לומר קדיש שהוא למעלה על כל הקדושות ועל כל הברכות של התפילות, בחינת לאלה מן כל ברכתה וכולי כנ"ל, ועל ידי זה עולין לשורש התפילה שהוא למעלה מן התפילה, שהוא בחינת כולו אחד, כולו טוב, ואז נכללת התפילה בשורשה בבחינת התכלית שכולו טוב, כולו אחד, שזה עיקר תיקון התפילה כנ"ל. ט. וזה שמבואר בכוונס שעל ידי הקדיש עולין מעולם לעולם. שבשביל זה אומרים קדיש בין תפילת העשייה לתפילת יצירה, כדי להיכלל עשייה ביצירה, וכן בין יצירה לבריאה. כי הקדיש הוא העמוד שבין עולם לעולם, שעל ידי זה נכלל עולם התחתון בעולם שלמעלה ממנו. היינו כנל. כי כלליות העולמות שהיא עולה ונכלל התחתון למעלה בעולם העליון, זה אי אפשר, כי אם על ידי שנכללין בהתכלית שכולו אחד, כולו טוב. ושם כל העולמות יחד, ועל ידי זה יכול עולם התחתון להיכלל בעליון. ועל כן עושים זאת על ידי הקדיש, כי על ידי הקדיש נכללין בהתכלית שהוא לאלה מן כל ברכת וכולי כנל, שעל ידי זה עולה ונכלל הכל באחד, ועל ידי זה עולה ונכלל התחתון בעליון כנל. יוד. ועל כן עיקר כוונת הקדיש להמתיק ולבטל כל המויכין דקטנס שהם הדינים. כי על ידי שמסתכלים על התכלית נתבטלים כל הדינים והאיסורים כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. ועל כן איתה בזוהר הקדוש שהקדיש מתבר כל גזיזין דפרזלה וכו'. כי נתבטלים כל הדינים על ידי שנכללים בבחינת כולו אחד שזהו בחינת הקדיש כנ"ל. ועל כן אומרים קדיש על אביו ואמו, כי על ידי הקדיש נכלל נשמתם בבחינת כולו אחד, שזהו עיקר תיקון הנשמות, תיקון השדה, כנ"ל. י"א. וזהו בחינת הנר שמדליקין ביום היורצייט. כי כל תיקוני הנשמה הוא על ידי ביטול אל התכלית כנ"ל, שזהו בחינת התענית והקדיש כנ"ל. על כן מדליקין הנר, כי הנר נדלק ומאיר מאור הזריחה וההתנוצצות של הרשים ושל הביטול, שמאור הזריחה זה נמשך הערת התורה שנקראת נר ואור, כמו שכתוב כי נר מצווה ותורה אור. היינו בחינת אור הזריחה של הרשים ומן הביטול כנ"ל, שמשם נמשך התורה כמבואר היטב בתורה הנ"ל. וזהו בחינת הנר הנ"ל של היורצייט שמאיר מאור הזריחה הנ"ל. וזהו בחינת נר של תפילה, כי בשעת התפילה צריכים להיכלל ולהתבטל בהתכלית כנ"ל, ומשם מאיר הנר של התפילה מאור הזריחה כנ"ל. י"ב. וזהו בחינת נרות של יום הכיפורים שמדליק כל אחד נר ביום הכיפורים. כי אז ביום הכיפורים הוא עיקר שלימות התפילה שנכללת בכולו אחד שהוא התכלית, שהוא בחינת עולם הבא. כי יום הכיפורים הוא בחינת עולם הבא שאין בו אכילה ושתייה כידוע. כי אז אנו סותמין עינינו מחזו דאי אלמה, כי מתענין חמישה עינויים ופורשין עצמן מכל תאוות עולם הזה, ועוסקין רק בתפילה שהוא למעלה מן הכל. ועל כן אז ביום הכיפורים נכללת התפילה בתכלית השלימות בבחינת כולו אחד. ועל כן אז נשלמת התפילה ביותר מכל השנה, כי מתפללין אז חמש תפילות. כי אז נכללת התפילה באחד שהוא בחינת עולם הבא, שזהו עיקר שלמות התפילה כנ"ל. וזהו בחינת תפילת נעילה שמתפללין ביום הכיפורים וביום התענית. כי ביום הכיפורים וביום התענית שאז סותמין עיני מחזו דאי אלמה, שעל ידי זה נכללין בהתכלית שכולו אחד כנ"ל. שעל ידי זה נכללת התפילה באחד שזהו עיקר תיקון התפילה כנ"ל. על כן מתפללין אז תפילת נעילה שהוא בחינת שנועלין וסוגרין כל התפילות יחד וחוללין אותן באחד, עד שכל התיבות של כל התפילות נעולים וסגורים יחד. ואפילו כשעומדים בסוף התפילה, עדיין עומדים בתחילת התפילה, כי הכל נעול וסגור ביחד, כי כולו אחד כנ"ל. ועל כן אחר נעילה אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כי אנו מייחדים וחוללים על ידי זה כל התפילות באחד שזהו בחינת תפילת נעילה כנ"ל. וזהו שאומרים אחר כך השם הוא האלוקים. כי השם הוא האלוקים זהו בחינת אלמא דאתי שהוא שם מלא כידוע. כי עולם הבא הוא בחינת כולו אחד כולו טוב בחינת השם הוא האלוקים. היינו שרחמים ודין הכל אחד, כי נתבטלין ונמתקין כל הדינים, כי כולו אחד, כולו טוב כנל. ועל כן מדליקין נרות ביום הכיפורים כל אחד ואחד, להורות שאז נכלל כל אחד באלמא דעתא שהוא התכלית שכולו אחד, כולו טוב, שעל ידי אור הזריחה של הביטול הזה מאיר הנר כנל. י"ג. ועל כן ביום הכיפורים ניתנה התורה, כי הלוחות האחרונות ניתנו ביום הכיפורים, כי התורה נמשכת מאור הביטול אל התכלית כנל, שהוא בחינת יום הכיפורים כנל, ועל כן אז מוחלין כל העוונות שהוא בחינת ביטול כל האיסורים שבעולם, כי אין איסורים בלא חטא. ואז ביום הכיפורים נכללין בהתכלית שכולו טוב, כולו אחד, ששם נתבטלין כל העוונות וכל האיסורים, כי אין שם שום דין כלל, כי כולו אחד, כולו טוב, אמן ואמן. י"ד. ושני הלוחות הם כלולים מי"ב שבטים, כי הלוחות אורכן וו ורוחבן וו. נמצא ששני הלוחות אורכן י"ב, והם כלולים ונמשכים מאור הביטול הנ"ל שהוא כולו אחד, שכל זה הוא בחינת י"ב שבטים, י"ב גבולי אלכסון שכלולים באחד, שזהו עיקר תיקון כל העולמות והנשמות כנ"ל. וזהו בחינת 12 אבני יעקב שנכללו באבן אחד. כי יעקב זכה לנחלה בלי מצרים וגבולים, כי נכללו כל הי"ב גבולים, כל הי"ב שבטים באחד, בחינת שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, שאמרו הי"ב שבטים ליעקב בשעת הסתלקותו, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו כנ"ל, אף על פי שאנו י"ב שבטים שהם בחינת י"ב גבולים, י"ב נוסחאות התפילה וכו', אף על פי כן הכל אחד, כי אין בליבנו אלא אחד, כי אנו מסתכלים רק על התכלית ששם הכל אחד כנ"ל. תתוו. וזהו שאומרים קריאת שמע קודם התפילה, כדי לכלול התפילה באחד שהוא עיקר תיקון התפילה כנ"ל. וזהו בחינת סתימת עיניים בשעת קריאת שמע, כי אי אפשר להסתכל על התכלית היינו לכלול באחד, כי אם על ידי סתימת עיניים החזו די אלמה לגמרי כנ"ל. ועל כן צריכים למסור נפשו על קידוש השם בשעת אמירת אחד, כי מסירת נפש זהו בחינת סתימת עיניים החזו די אלמה, שמסתלקין מזה העולם לגמרי, ומדבקין עצמן לשם יתברך, ומוסרין נפשם לגמרי בשבילו יתברך, ועל ידי זה נכללין באחד שהוא בחינת התכלית שכולו טוב. כי אי אפשר להסתכל על התכלית, כי אם על ידי סתימת עיניים מהעלמה שזהו בחינת מסירת נפש כנ"ל. ט"ז. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, כל העונה אמן יהיה שמרבה בכל כוחו, מוכלין לו כל עוונותיו. כי על ידי עניית אמן יהיה שמרבה בכוונה, נכלל לאלה מן כל ברכתה, שהוא התכלית, שכולו אחד, כולו טוב, ששם אין שום אחיזת דין ואבון כלל, רק הכל נמחל שם. כי משם, מבחינת התכלית, בחינת עולם הבא, משם עיקר מחילת אבונות. כי זהו בחינת יום הכיפורים, שהוא בחינת עולם הבא, כולו טוב, כולו אחד, שמוכלין אז האבונות על ידי שנכללין אז שם כנ"ל. וזהו בחינת כל המענג את השבת, מוכלין לו כל עוונותיו. כי על ידי שמירת שבת נכללין גם כן בהתכלית הזה, שזהו בחינת נחלה בלי מצרים וכנ"ל. ועל כן מוכלין לו כל עוונותיו כנ"ל. י"ז. וזה בחינת י"ב תיבות שבפרשת שמע וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כנגד י"ב גבולי אלכסון, בחינת י"ב שבטים, וכל בחינת י"ב הנ"ל שצריכין לחוללן באחד, שזהו בחינת קריאת שמע כנ"ל.